Başındaki tellere no, bak şu esen yerlere. Kıymet verip kim bakar no, sen varken ellere. Kıymet verip kim bakar no, sen varken ellere. Ağam uyar elinden, paşam uyar elinden. Nasıl edem nereye gidem şu zalımın elinden. Nasıl edem nereye gidem şu zalımın elinden. Ele demedim mi ben, sağ demedim mi ben. İçen içen mest olur mu, içme demedim mi ben. Ele demedim mi ben, sağ demedim mi ben. İçen içen mest olur mu, içme demedim mi ben. Ele demedim mi ben, sağ demedim mi ben. İçen içen mest olur mu, içme demedim mi ben. Ele demedim mi ben, sağ demedim mi ben. İçen içen mest olur mu, içme demedim mi ben.